Mathieu, pigin diani liye. La yonu Jésus den tagi ku pondi halkama kwanin ni mu formi dal. Mu koma den pia hor kaba kabi jobdi halkama siandi ngman. Fali siyenba ndenda lani birin yer Jésus. Dir kle awar kaba ti en yaran kwa mu formi dal. Jésus den gwa ki yerba. Na yi choki da firin den tien yala mu komin den chuo. Wallan yabin den ye leno kuli yo. Odon kwa wutien die gundi kinmani odipen blika. Ba kali den kwa wan leni yabin ye leno kuli ngman. Kalem ba ko parkian be ben den pia usanu kinmano. Bi na yi choki libal mamani ka bo ko parkian tuuni wutien die gundi. Mi formi dali ki mir li dali yen kwari. Kina pia lipo takli yo. Nyeri yi. Yankee utien diok bonkian yene ya be bani ya mamen tena ya bunuma min yi barma manumpo laati aparaka e kambi dalge yande bun ka pya taklina kelma o jobi jontie mu formi dar yesu de nyalankani ke gari ke ban kwa be balman bangma dielini o joden ye likani ke onu fani beden bual yesu Na le pio sano ke paro nulo ma formi dali. Didentie ke ban firi ke kulo. Oden gwa ke yerba. Inini me ba pia pe yende bebe wan ba ku bogo ni mu formi dali ke okan mumno ke nyano lien. Ama oni sarkie o pia bon kiala. La wan le pio sano ke tieni yale ngani mu formi dali. Lane oden yeri o joyeni. Tandi anu. Oden tandu. Ke o parkin nani o lielu yeni palisien ba de nyani ke ban jogi bamba tir mama kiten ban kwa jesu ama jesu dem bandila ke nyal kani binni bon tien la den huo o dem paga yama kuli kiteni ba linyo bonli ke banda ban wani wante yua o den tieni yeni ke o salo polo ezai den poa ya sawalo tieni dir men gandi na kemo yua wan mvuaro mpale mani yua ya popon kiala mba kwano fomi yua onini wan ya wanga inu buoli mitegma o kan kwan le no ba o kan tia ni ba waamu be kan bar onielu isanini o kan kwake dure ya nyin kan kalen diegi o kan bindi ya fisan kabu ngubidi hari wamba teni mitegma mpare inu buoli kuri ba bili be sugumma okan lanen pendi binibden tuane jesu kani ya chichi biarga danon tie juomo ke gotie mulo jesu den pago ke o mulo yeni madi ko gonwa den pakke kunirgu kuli ke bi yeri one ke tie da firbi joka palisien min den gbarla biden yeri ona jaddel mu chichi biarmu kelma bel sebi yuantie mu chichi biar mbaro ya paru ko Jesu den bani ban malti yala yeni kiden yerba ya de mon boor ki tole ne mi jur kuli ba bori ya dogu ya ka ya diego ya ne ba mpar ki tole ne bi yaba kuli kan ya ye sultan ya del sultan o tole ne o yuri o die ba ba tien le rek ya ye de ya tie ke beli sabu puni ni u palo ke ndeli mu chi chi biar mu ya ngor ka model mu me ya yelinne la ya pobe ba giyi leniti buri amal ya tie utien fom yua ya paru poyo kendel mu chi biarmu lani utien diem pundi ar yikan onro ba afrika ko ogba mandano dielinni lere ki fago piama ka kwa paro kiloro ya pole ba afrika ko odielinni ki fago piama yon ki tan po kurtie Nyeka, yuankitoro ni kentandi na yarwan. Di chelani ya po kenyiri. Bini salba baba sugulibi tuwambiari leni suguri kulupo. Ama yuan suguti ya mfuwa yua kamba suguri. Yuan mari mini ojabi yua po ya limpia baba suguri. Ama yuan mari uti ya mfuwa yua po ya limpia kamba suguri mwala leni ya yonu kwendi kuli. Fuo manike butubu ngani kebu bon luon kalmo han yene ya ka kebu tubu kin hani kebu bon luon kalmo kin han bibani tubu kuli bu bon luon kal poyo yimba uwala boluna yimbia mamna yiba galere ki filiki mari ya mama nhani onulu mari ya lingie opalinne oni ngamo nyandi ya lingani opali ya lingani ni oni biara mo nyandi ya limbia opali ya limbia ni ngwani yi keti burdali binni ba tori bande mari ya mafam kuli kalima amampo bateni bansa apo imomwan amampo go bateni bambu kichuha liban men banka ba tiamba len falisienem tiamba den yer jesu chamba tubo an tiente po ya bankiam tiesina ken oden gwa kiyedba molana niba ya bimbia kugo nga utienu san horma yeni miari sinan keni bekan tiembi po sinan ken toa diate osawal polo jonasa yua yaka nan jonasa den tieni danata len nyerta Ojan kiam tugu ni mama. Ojabi jomo ko ba tieni danata le nyarta kiting ni yene. Nini fi dogo yaba moko ba tan ki fi ki serile ni molana ni batu burdali ki bu ki choba. Kelma jonasa nden wani ba uten mama biden lew bi yama. A mama mon. Yuan kie jonasa yene. Ya diemi yene gampo. Ya po baro moko ba tan ki selleni molana niba ti burdali ki bu ki choba kelma ode nyani hal hal fama ki chwa ki chengi salmono yam fo mama ama yuan ke salmono yene ki ki biarga ya nyani onlo ninni ki yengari ki ban ya gandi ya fuwalin ki pia nyimni ki lingi mi forma ki nan kamba lawani ki bayir mba lebre ko kwani ndiel po minde nyanan ke yapundi ke baswa kalchie die yali ki pri ki ngambi lawani ke bagari ke banta kiki biar mulele ya mun biya ki ke kan ki ba mun yegi ki ban kwa linini ke yaye lan lo ye yuan kama ba biya ki ke mi kiyama le batwa yeni mulana ne ba ya bin biya po Yesu ndem marle ni kunilgu onale no wamu den chwa kisenimpo kbwa kamarle no ni yendo den yedo anale ni awamu senimpo kbwa kamarle na Yesu den gwa kiyeri yuanwano yeni metena memba monte wamu oden tande kwanu harka ba kiyeri dire nale no wamu na kalma yuan tuoke tiendi mba yuan ye tampori yaya mbuama. Warinche natan jaga, leni natan poga, leni nna.